Inoiz ezagutu dudan emakumerik ederrenetakoa zen dudarik gabe, baina berak zatarra zela pentsatzen zuen. Txikitan hainbestetan ditu zioten itxusi, benetan itxusia zela pentsatzera iritsi zela. Batzuetan, etxean bakarri nagoenean, bihustu, logelako argiak itzali, eta izpiluari begira egoten naiz denbora luzez. Esan zidan. Itzalenpean politagoa da dena. Ez duzu uste? Irribarre, egin nion, eta buruarekin baietz erantzun, arrazoia ematearen. Ai, edo zer emango nuke zure logelako izpilua izateatik pentsatzen nuela. Baina nion esan, eta neurekiko pentsatu nuen, argiak benetako edertasuna bilusten duela. Eta edertasuna larru gorritan itxusia dela zenbaitentzako. Hori izan zitekeela inork emakume hura zatar ikusteko arrazoi bakarra. Bestela enuen inondik inora ulertzen. Edertasuna, beste gauza asko bezala, behiratzen duenaren begietan hasten dela pentsatu eta zuzen behiratu nio.